proste emocje mnie gonile mimo. Jer ona je ko zastane, iz igre leti. Sam li ja dio ludjelog stroja, kak u ovoj uzburkanoj beskrajnoj rijeci mogu li reći da sam gospodar moje duše i tijela. Proječe kraj nas, svak sutra.